سرسلی بیان شوال مختورن طولی دنیا تا کلمات مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیان شوال مختورن طولی دنیا تا کلمات مات بیا هری خواتا غزانو سوال اوس پزام پوری حیران کړل مات مات بیا هری خواتا غزانو سوال اوس پزام پوری حیران کړل مات مات بیا هری خواتا غزانو پری بوزارو نتندرش دی زلمیانو کړل مات مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیا شوال مختورن ټولی دنیا تا کړل مات مات بیا هری خواتا غزانو درب نصرت و سارا ملدی کلل مات مات بیا هری خواتا غزانو درب نصرت و سارا ملدی کلل مات مات بیا هری خواتا غزانو زکا پتیشتا شو دشمن لطالبانو کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیا شوال مختورن طولی دنیا تا کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو وحی بکڑی کی تر آبادا کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو وحی بکڑی کی تر آبادا کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو چی پر زوالی هر کافر دی افغانانو کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیا شوال مختورن طولی دنیا تا کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو د طالب یوی چنټی ټوپک نا کړل مات مات بیا هری خواتا غزانو د طالب یوی چنټی ټوپک نا کړل مات مات بیا هری خواتا غزانو شوپ توبو بادر سر لغلامانو کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیا شوال مختورن طولی دنیا تا کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو نن زمول چاتا ور پا برخا کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو نن زمول چاتا ور پا برخا کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو شوال زارا چاو دیلن طولگی دن فیدایانو کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیا شوال مختورن طولی دنیا تا کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو لکه دغی شو پری وری جی کرل مات مات بیا هری خواتا غزانو لکا داغی شو فری وحری جی کلل مات مات بیا هری خواتا غزانو ای خان حق یارا هر غزل دا شاعرانو کلل مات بیا هری خواتا غزانو ای خان حق یارا هر غزل دا شاعرانو کلل مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیاشو المخطوران طولی دنیا تا کلل مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیاشو المخطوران طولی دنیا تا کلل مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیاشو المخطوران طولی دنیا تا کلل مات بیا هری خواتا غزانو سرسلی بیاشو المخطوران طولی دنیا تا کلل مات بیا